เรื่องแปลกๆวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านย่านดอนเมืองครับลุงเสริมนี่แกมาตอนเช้าๆตามถนนคอนกรีตลากส้นรองเท้าแก๊กแก๊กเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปที่ต้นจำปีหน้าบ้านที่ทำแหนมขายหยุดมองบนต้นไม้นั้นสองมือก็ช่วยกันแหวกพุ่มไม้สีเขียวไม่เจอก็เขย่งปลายเท้าแหวกพุ่มใบที่อยู่สูงขึ้นไปเด็ดได้ดอกหนึ่งก็ทัดหูบางวันได้สองดอกสีหน้าก็ดีใจยิ้มคนเดียวเดินแงนมองดูรอบต้นเสร็จแล้วก็เดินดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกลับไปตามถนนเลี้ยวตรงข้างร้านรับซักรีดเสื้อผ้าหายเข้าไปในซอยบ้านแกอยู่แถวนั้นนะครับแกเป็นผู้ชายแต่กลับชอบดอกไม้อายุแกมากแล้วแต่ตัวผอมใช่ไม่อ้วนเหมือนกับคนแก่บางคนหัวล้านก็นิดหน่อยไม่มากมายกายกองอะไรนักนุ่งแต่กางเกงขาสั้นไม่เคยเห็นนุ่งกางเกงขายาวแล้วเสื้อก็จะเป็นเสื้อยืดโดยตลอดส่วนใหญ่ก็คอกลมสีขาวๆสวมรองเท้าแตะเก่าๆคุณนิคมนั่งอยู่บ้านก็จะเห็นแกวันแล้ววันเล่าแต่ไม่รู้จักแกเลยที่หมู่บ้านจัดสรรก็เป็นอย่างเนี้ยคนอยู่อาศัยกันเยอะแต่ไม่ค่อยรู้จักกันแม้ว่าบ้านจะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งคุณนิคมก็ได้ข่าวว่าแกตายซะแล้วแม่ค้ากล้วยทอดเล่าให้ฟังทำไมถึงตายเนี่ยเป็นอะไรคุณนิคมก็สงสัยถามแม่ค้าก็ได้ความว่าแกพลัดตกจากระเบียงบ้านชั้นสองลงมาเพราะแกไปไล่นกพิราบที่มันมาทำรังแล้วก็นอนบนหลังคาเหนือระเบียงขึ้นไปแกปีนขึ้นไปเอาไม้ไล่มันทำให้มันกลัวก็เกิดพลาดพลั้งร่างลอยละลิ่วลงมากระแทกพื้นซีเมนต์ข้างล่างชีวิตแกก็ดับไปแกหัวลงซะด้วยนี่คอหักคอหักเลยตายตรงนั้นน่ะไม่ทันได้ส่งโรงพยาบาลนี่คุณนิคมมาคุยกับแม่ค้าก็เลยได้รู้ว่าที่แกชอบดอกจำปีก็เพราะแกเคยอยู่บ้านสวนแล้วก็ปลูกต้นจำปีเอาไว้หน้าบ้านพอลูกไปรับมาอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ไม่มีที่จะปลูกต้นไม้แกมีความผูกพันกับต้นไม้นี้ก็มาที่บ้านเนี้ยบ้านนี้เขาปลูกจำปีไว้ในกระถางใบใหญ่เบ้อเร่อเลยตั้งไว้ที่หน้าบ้านหลังจากที่แกตายไปได้3เดือนลูกสาวของแกไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็บอกขายคนที่รู้ว่าบ้านนั้นมีคนตายก็ไม่มีใครกล้าซื้อทั้งที่ก่อนนั้นคนข้างบ้านนะเขาอยากจะได้ซื้อแล้วจะได้ทะลุข้างฝาให้บ้านมันกว้างขวางเป็น2เท่าคาดหมายกันว่าลูกสาวจะต้องเจอผีพ่อมาหลอกหลอนถึงได้ขายติดป้ายขายก็มีคนมาดูกันหลายคนบางคนรู้จากคนแถวนั้นว่าบ้านมีคนตายก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่รู้ประวัติบ้านก็ตกลงซื้อเป็นเมียชาวญี่ปุ่นได้เงินจากสามีซื้อเงินสดซะด้วยโอนกันเป็นที่เรียบร้อยทาสีใหม่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ทำหลังคาหน้าบ้านเป็นที่จอดรถยนต์พอย้ายเข้าอยู่ก็รู้สึกมันแปลกๆคือมันจะได้กลิ่นดอกจำปีอยู่บ่อยๆกลิ่นนี้อยู่ในบ้านลอยวนเวียนอบอวนบางทีหอมฉุนรุนแรงบางทีก็เบาบางจางอ่อนบ้านนี้อยู่กันสองคนแม่ลูกสามีชาวญี่ปุ่นหลังจากตกแต่งต่อเติมบ้านเสร็จนะเขาก็เดินทางกลับไปประเทศของเขาไม่ได้อยู่ด้วยแต่ก็จะไปมาเป็นช่วงช่วงไม่มีใครพูดถึงกลิ่นดอกจำปีที่อยู่ในบ้านแต่ว่าคนแถวนั้นเขานึกรู้กันแล้วว่าคงจะโดนผีหลอกกันเขาให้แล้วสองแม่ลูกถามก็ไม่มีใครยอมบอกอะไรนอกจากว่าใกล้ๆนี้มีต้นยำปีอยู่สองแม่ลูกก็เดินมาดูต้นไม้นั้นคุณนิคมก็เห็นทั้งคู่ทั้งแม่กับลูกสาววัยราว 3-4 ขวบจูงมือกันมามองต้นยำปีในกระถางใหญ่อยู่มาคืนหนึ่งกลิ่นดอกจำปีมันหอมฉุนรุนแรงมากก็พากันมองหาต้นตอของกลิ่นก็ทำให้สองแม่ลูกเห็นชายแก่คนหนึ่งผอมๆมายืนอยู่ที่ระเบียงก็ตกใจกันมากคิดว่าเป็นหัวขโมยส่งเสียงร้องเอะอะให้คนช่วยพอร้องชายแก่คนนั้นก็หายไปสองแม่ลูกก็งงกันมากว่าตาแก่ก็หายไปทางไหนรวดเร็วนักพอข่าวนี้แพร่ออกมาในตอนเช้าก็รู้กันแล้วว่าตาแก่ที่สองแม่ลูกเห็นนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นผีแน่แต่ก็ปิดปากกันเงียบไม่อยากให้แม่ลูกกลัวจนอยู่ไม่ได้อีกหลายคืนต่อมากลิ่นดอกจำปีก็หอมฉุนรุนแรงอีกเหมือนคืนนั้นเมียชาวญี่ปุ่นนั้นก็เห็นตาแก่คนนั้นอีกคราวนี้แกยืนอยู่ข้างๆรถเก๋งเลือดแดงฉานไปทั้งตัวไหลย้อยลงมาอาบหน้าเหี่ยวๆร่อนกรีดร้องให้คนช่วยจนสุดเสียงตะแก่อาบเลือดก็หายแวบไปร่อนถึงกับเข่าอ่อนเป็นลมล้มพับไป พอถึงขั้นจะเป็นจะตายกันอย่างนี้เพื่อนบ้านก็ต้องบอกความจริงให้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรมันไม่สู้ดีนักพอหล่อนรู้เท่านั้นก็ปิดบ้านใส่กุญแจไม่อยู่แล้วติดป้ายขายทันทีในราคาค่อนข้างถูกมากเพื่อจะเอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วเรา5เดือนก็ขายได้คนใหม่ก็รู้ว่าบ้านมีคนตายแต่เขาไม่กลัวเขาให้หมอผีมาทำพิธีขับไล่ผีไปก่อนเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านระเบียงนั้นเขาก็ทำเสียใหม่ให้มันกว้างกว่าเก่าปูกระเบื้องใหม่เอี่ยมทาสีใหม่ทำบุญขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระมาท่านก็ประพรมน้ำมนต์ทั่วบ้านแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นอีกเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่สุขสบายดีมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของทางสามแพร่งท่านผู้ฟังทางสามแพร่งเนี่ยมันน่ากลัวนะคนที่เคยได้ยินแล้วก็ไม่อยากที่จะไปแถวนั้นนะเพราะว่ามีคนเคยพูดว่าตรงนั้นมันจะมีผีเหล่าวิญญาณจะมาชุมนุมกันในวันแรม15ค่ำหรือที่เขาเรียกกันว่าวันพระสิ้นเดือนโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ค่ำหรือว่าที่ตามบ้านนอกเขาเรียกโผล่เพลเข้าใต้เข้าไฟนั่นก็คือหลังตะวันตกดินไปแล้วความมืดกำลังย่างกรายเข้ามาที่หมู่บ้านเก่าที่คุณสิงโตเคยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านมีทางสามแพร่งจะกลับบ้านจะออกจากบ้านก็ต้องผ่านทางตรงนี้ล่ะแล้วก็เลี้ยวออกไปถ้าตรงไปก็จะเป็นซอยตันแล้วทีนี้ตรงนั้นไอ้ตรงทางสามแพร่งนั่นแหละเด็กๆจะชอบไปเล่นกันตอนเย็นๆเพราะว่ามันกว้างกว่าที่อื่นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีรถแล่นผ่านมามีบ้างก็ของเป็นรถของคนในซอยก็แล่นไม่เร็วมาช้าๆเพราะว่าที่เล่นกันเจี๊ยวจ้าวอยู่นั่นล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้นมีป้าอยู่คนหนึ่งชื่อป้าดำผิวแกคล้ำเยอะอยู่มานานแกบอกตรงข้างหลังเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่ารกมากแกชี้มือไปด้านที่บัดนี้เป็นทุ่งนาและป่าหญ้าสูงเด็กตายที่นั่นนะแกชี้ที่ใกล้ๆความรู้สึกว่ามันห่างจากสามแพร่งแค่สักหนึ่งวาเท่านั้นนะเป็นอะไรตายแล้วครับป้ามันน่ากลัวมากเลยล่ะนี่นึกแล้วยังเห็นภาพเด็กอยู่เลยตัวเขียวปี๋หมดเลยทั้งตัวแต่ตาลืมโพรงเลยลิ้นออกมาจุกอยู่ที่ริมฝีปากอย่างเงี้ยแกทำท่าให้ดูแล้วที่ลำคอก็ไม่ได้มีรอยถูกบีบหรืออะไรเลยนะเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายครับป้าเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักพ่อแม่รักมากทีเดียวลูกคนเดียวด้วยเด็กนี่กว่าจะเกิดมาได้แม่ต้องไปให้หมอช่วยนะเขาทำยังไงป้าไม่รู้อะแต่เขาว่าเสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวบังเอิญว่าพ่อแม่ออกจะมีเงินหน่อยเพราะว่าขายที่ดินได้แล้วก็เลยมาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านแยกออกมาจากครอบครัวพ่อแม่เด็กโดนข่มขืนหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกไม่มีร่องรอยอะไรเลยหมอเขาก็ตรวจแล้วไม่มีรอยข่มขืนเด็กก็ไม่เล็กแล้วนะตอนนั้นก็น่าจะอายุสัก10ขวบไม่เด็กแล้วล่ะรู้อะไรอะไรแล้วทีนี้อย่างว่านั่นแหละอย่างที่บอกอะแรม15ค่ำพอดีเลยวันที่เกิดเรื่องร้ายนั่นน่ะป้าเล่าต่อไปว่าตรงทางสามแพร่งนั้นเป็นที่ผีมาชุมนุมกันมีคนเขาเห็นว่าผีมากันหลายตนมายืนกันเป็นกลุ่มทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นคนมายืนคุยกันเห็นดำๆตะคุ่มตะคุ่มมันใกล้มืดบังเอิญเย็นนั้นฝนมาตกพรำๆแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขาทำบุญศาสตร์กันด้วยบางบ้านก็มาอยู่ไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่ต่างจังหวัดกันฝนก็ตกพรำๆก็ไม่มีคนออกมาเดินแต่ว่าลุงคนที่เห็นแกเป็นยามแกเพิ่งกลับมาจากอยู่ยามผ่านมาจะเข้าบ้านก็เห็นคนยืนคุยกันแกก็มองพวกนั้นก็หันมองแกว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าผู้ชายมีหลายคนมากกว่าผู้หญิงเสียงคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเสร็จแล้วแกเหลือบไปก็เห็นว่ามีอีกหลายคนก้มเงยๆทำอะไรกันอยู่ในป่าถัดจากหัวมุมทางสามแพร่งเข้าไปแกเกือบจะแวะเข้าไปดูพอดีพวกที่ยืนก็พากันมองแกก็เลยเปลี่ยนใจไม่มองแล้วเดินจำอ้าวเข้าบ้านเพราะรู้สึกกลัวๆขึ้นมาความรู้สึกของแกบอกว่าพวกนั้นเหมือนกับไม่ใช่คนแกรีบเข้าบ้านแล้วก็เรียกเมียมากระซิบบอกเมียก็อยากจะรู้ชะโงกมองออกไปดูไม่เห็นใครสักคนหายไปกันหมดแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ว่าได้แกก็แปลกใจก็พากันเดินออกไปดูยืนตรงทางสามแพร่งมองไปตามถนนมองทางไหนก็ไม่เห็นทั้งสามทางเมียฉุดแขนผัวรีบชวนเข้าบ้าน มันยังไงบอกไม่ถูกนะพี่กลับเข้าบ้านแล้วเมียก็ได้พูดว่าพวกนั้นที่เขาเห็นอาจจะไม่ใช่คนอ้าวไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรอ่ะทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าถ้าไม่ใช่คนมันก็ต้องเป็นผีแหละพอหลังจากนั้นแป๊บเดียวพ่อแม่เด็กก็ตามหาลูกกันวุ่นวายแล้วก็ไปเจอกลายเป็นศพในป่าตรงที่ลุงเห็นพวกนั้นก้มๆเงยๆอยู่ก่อนจบชีวิตเด็กขอตังค์แม่วิ่งออกไปซื้อขนมที่ร้านค้าปากซอยแล้วก็หายไปป้าดำนะปักใจเชื่อว่าเด็กหญิงน่าสงสารน่าตายเพราะผีพวกนั้นทำคนอื่นก็เชื่ออย่างเดียวกแกพ่อแม่เด็กก็ทนอยู่แถวนั้นไม่ได้เพราะผ่านตรงนั้นทีไรก็คิดถึงลูกสาวก็เลยย้ายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณณรงค์เล่าให้ฟังเพราะวันหนึ่งคุณณรงค์ไปเยี่ยมเพื่อนเขาอยู่บ้านใต้ถุนสูงๆในสวนที่บางใหญ่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเขาอยู่บ้านไม่ได้หนีไปไหนอ่ะปรากฏว่าไปหาเพื่อนพ่อกำลังคุยกันผลตั้งเขาขึ้นมาดื้อๆจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้จู่ๆก็ตั้งเขาเพียงแต่ว่าคุณณรงค์แกไม่ได้แงนมองท้องฟ้าเท่านั้นเองคนต่างจังหวัดสมัยก่อนจะไปไหนทีต้องมองท้องฟ้าซะก่อนว่าฝนจะตกไหมแดดจะร้อนมากไหมถ้าเมฆมากดำทมึนฝนก็อาจจะตกแล้วถ้ามีเมฆลอยอยู่หนาๆแสงแดดก็จะไม่ร้อนมากพอฝนมาพวกแม่ค้าแถวๆบ้านนั้นก็เข็นรถหนีฝนกันป้าแม่ค้าคนหนึ่งแกสวมงอบเข็นผ่านหน้าบ้านไปเพื่อนคุณณรงค์เห็นก็บอกว่าเห็นป้าคนนี้ทีไรทำให้เขาคิดถึงยายเขาก็เป็นแม่ค้าแล้วก็ชอบสวมงอบเวลาไปขายของเขาบอกว่ายายของเขาอยู่จนแก่เฒ่าอายุยืนตั้งเกือบจะ80ปีค้าขายมาตั้งแต่เขาจำความได้เอาไอ้โน่นไปขายเอาไอ้นี่ไปขายไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยจนแก่เฒ่าก็ยังจะไปขายจนหนักเข้าไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องหยุดนะคุณณรงค์ก็บอกว่าขยันอย่างนั้นคงจะรวยหน้าดูเลยเขาได้ยินก็หัวเราะแต่ไม่พูดว่ารวยหรือเปล่าเขาว่าเวลาถึงหน้าทุเรียนแกก็ขายทุเรียนเขาเคยไปหาแกที่ร้านทุเรียนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ขายชั่งกิโลกันเขาจะขายเป็นลูกเขารู้สึกว่าแกขายให้แต่ละคนในราคาก็ไม่เหมือนกันนะแม้ว่าขนาดของลูกจะใกล้เคียงกันแกจะขายคนที่แต่งตัวดีๆท่าทางมีเงินในราคาที่แพงกว่าคนแต่งตัวไม่ค่อยดีวันหนึ่งหน้าทุเรียนแม่เขาซื้อทุเรียนมาแกกินเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่ดีเขาไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะตายเพราะทุเรียนเพราะแกเป็นแม่ค้าขายทุเรียนทุกปีแกก็น่าจะรู้ว่าทุเรียนกินมากไม่ดีจะทำให้ร้อนในแล้วถึงก็ตายได้แต่แม่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับอายุมากด้วยก็ถามว่ายายตายที่ไหนเขาก็บอกบ้านนี้แหละตรงโน้นที่นอนของแกเขาชี้มือไปทางมุมด้านหนึ่งของบ้านยายนอนตายอยู่เขาไม่รู้เพราะไม่มีใครรู้เพราะว่าออกไปข้างนอกกันหมดเขากลับจากเรียนแล้วมาเจอยายนอนตายแล้วเขาร้องเรียกคนมาดูกันเต็มบ้านนะช่วยแกไม่ได้แล้วแกตายจนตัวเริ่มจะแข็งแล้วเขาไม่เคยนึกว่ายายตายเป็นผีแล้วจะมาหลอกเขาวันหนึ่งเขากลับมาบ้านเกือบค่ำเลิกเรียนแล้วมัวแวะไปบ้านเพื่อนก่อนจะเข้าบ้านก็รู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ทางขวามือมองไปก็เห็นมายืนทื่ออยู่คนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนึกว่าเป็นคนแก่ข้างบ้านแต่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่คล้ายๆยายเขาก็ตกใจพลั้งปากเรียกบอกไปยายคำเดียวเท่านั้นร่างนั้นหายแวบไปเลยเขาก็ไม่ต้องนึกคิดอะไรอีกแล้ววิ่งจู๊ดเข้าบ้านทันทีทันใดร้อนรนขึ้นบันไดเกือบจะพลัดตกลงมาดีแต่ว่าเอามือเกาะขั้นอีกขั้นเอาไว้ทันแม่บอกว่ายายยังมีห่วงอยู่แต่ไม่รู้ว่ายายห่วงอะไรมาให้แม่เห็นสองครั้งแล้วแต่แม่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะกลัวแม่คิดว่ายายคงจะเป็นห่วงเรื่องที่แม่ของเขาเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แม่ก็จุดธูปบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วกินยาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งแม่ไปทำบุญที่วัดพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็มีอาการประหลาดล้มตัวลงนอนลืมตาโพลงไม่พูดอะไรพ่อของเขาก็รีบไปตามหมอมารักษาหมอมาถึงแกเป็นหมอไสยศาสตร์ด้วยก็บอกว่าผีเข้าเสร็จแล้วก็เคี่ยนตีเอาน้ำมนต์รดให้กินน้ำมนต์แม่หมดเรี่ยวหมดแรงม้อยหลับไปหรือสลบไปเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าแม่เขานอนแน่นิ่งไปกันแล้วกันพอแม่ฟื้นแม่ก็จำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากบอกว่ายายมาที่บ้าน มานั่งทับตัวแม่แล้วก็บอกแม่ว่าให้แม่หาของบางอย่างให้เจอแม่ก็ไม่ยอมบอกว่าของบางอย่างที่ยายบอกนั้นมันคืออะไรที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าไม่ไว้ใจพี่สาวของแม่ก็คือป้าที่จ้องจะมาเอาของของยายไปพี่ของแม่เขาเนี่ยเป็นป้าที่เห็นแก่ได้อย่างหาตัวจับยากเลยตอนที่ยายตายเนี่ยมาเอาของยายไปตั้งหลายอย่างแล้วทั้งที่แยกตัวออกไปจากบ้านนานหลายสิบปีระหว่างที่ยายอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยเอาแกงสักถ้วยมาให้กินมีแต่จะมาเอาไปก่อนนั้นที่ยายอาการร่อแร่ก็เคยมารื้อค้นห้องที่ยายใช้เก็บของเจอถาดทองเหลืองมีขาตั้งใบไม้ใหญ่ก็ฉวยเอาไปหน้าตาเฉยทั้งที่ยายยกถาดใบนั้นให้แม่ของเขาเรียบร้อยแล้วตอนถือลงไปจากบ้านแม่ก็คัดค้านบอกนั่นยายให้แม่แล้วป้าก็หันมาตอบว่าอย่ามาพูดมากนะรู้บ้างว่าของใครเป็นของใครต่อมาแม่ก็รู้ว่ายายห่วงอะไรก็เพราะว่าแม่ค้นไปเจอเงินเหรียญที่ยายเก็บเอาไว้เต็มกระป๋องใบตัวโตนับแล้วได้700กว่าบาทกระป๋องเนี่ยถูกเก็บรวมไว้กับข้าวของอื่นๆของยายในห้องเก็บของเก่าแต่แม่ไม่เคยเห็นกระป๋องใบนี้มาก่อนมันอยู่ในปี๊บมีฝามิดชิดข้างบนอัดแน่นด้วยเสื้อผ้าเก่าๆของยายพอป้ารู้ข่าวว่าแม่เจอเงินก็แล่นมาที่บ้านมาข่มขู่จะเอาเงินนั้นไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินของยายหรอกมันเป็นเงินของแม่เองแม่เป็นคนเก็บมันเอาไว้ความจริงป้าไม่รู้ถ้าหากว่าไม่มีคนไปบอกคนที่ไปบอกก็คือคนข้างบ้านที่เข้าเป็นพวกกับป้าบ้านนั้นอยู่ทางซ้ายเขาเกลียดแม่หาว่าปล่อยไก่ไปคุ้ยแปลงพืชผักสวนครัวของเขาความจริงแล้วไก่นั้นไม่ใช่ของที่บ้านนะเป็นไก่ของอีกบ้านนึงที่มันมาหากินในบ้านแล้วมันก็ข้ามขอบรั้วไปยังบ้านนั้นจนกระทั่งยายไปปรากฏตัวที่บ้านป้าบอกว่าเงินของนั่นเป็นของแม่ไม่ใช่ของยายป้าก็เลยหยุดรังควานแม่เอาเงินนั้นเก็บไว้ซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายนั่นก็คือเรื่องที่เพื่อนคุณณรงค์เล่าให้คุณณรงค์ฟังในวันนั้นครับเรื่องสุดท้ายนี่เกิดตอนบ่ายๆแดดร้อนเชียวมันเป็นหน้าแล้งลมแล้งกำลังโชยอ่อนๆยายคนหนึ่งคุณประชาก็รู้จักแกดีอายุ74แล้วหูไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีแกชื่อยายหนูผิวแกขาวเชียวเขาว่าพ่อแกเป็นลูกจีนลูกครึ่งไทยแต่ว่าเป็นคนจีนที่ไม่รวยอยู่บ้านนอกยายหนูแกก็ได้เชื้อผิวขาวมาจากพ่อหน้าตาแกเมื่อเป็นสาวก็สวยมากเชียวตามบ้านนอกจะหาสาวๆผิวขาวอย่างแกยากหนุ่มๆก็ชอบกันเยอะเรียกว่าหนุ่มๆแย่งกันแล้วแต่ตอนนี้แกก็แก่ซะแล้วเหมือนต้นไม้อยู่ชายฝั่งใกล้จะล้มลงคลองยายหนูอยู่บ้านลูกหลานไปทำงานกันหมดแกหิ้วถังน้ำพลาสติกสีดำใบหนึ่งไม้แขวนเสื้อ 2-3 อันอยู่ในถังไม้เท้าก็ค้ำยันไปขยุกขยเยกไปที่ชายคลองมันมีสะพานแกไปซักผ้าเสื้อผ้านั้นก็ของแกแหละแกซักเองไม่ให้คนอื่นทำเพื่อนบ้านเขาเห็นภาพอย่างนี้เกือบทุกวันพอซักแล้วแกก็จะนำไปตากที่ราวตากผ้าในบ้านใกล้ๆต้นละมุดน้ำหยดติ๋งจากผ้าเปียกๆที่แกซักแล้วที่จริงเขาไม่ให้แกมาซักที่ลำคลองลูกสาวคนเล็กแกก็บอกเอาไว้แล้วแต่แกเป็นคนประหยัดกินน้อยใช้น้อยแกบอกว่าซักน้ำประปามันก็ต้องเสียเงินมันน้ำต้องซื้อเขาคนอย่างแกไม่เคยซื้อน้ำเกิดมามีน้ำคลองซักล้างน้ำฝนก็รองเอาไว้กินแต่เดี๋ยวนี้น้ำต้องซื้อน้ำฝนก็รองกินไม่ได้มันไม่สะอาดน้ำคลองก็ใช้ไม่ได้มันสกปรกคนเขาเอาขยะไปทิ้งในคลองแต่แกก็ยังใช้น้ำคลองนอกจากซักผ้าแล้วแกก็ยังอาบเพราะอาบก็คันเนี่ยเนื้อตัวเป็นเม็ดผื่นลูกก็รู้ว่าแกไปอาบน้ำคลองเขาก็ดุเอาหาว่าแกดื้อรั้นแต่ว่าต่อไปนี้พวกเขาบ่นแกก็ไม่ได้ยินและแกก็ไม่ต้องทำให้เขาบ่นเพราะว่าบ่ายวันนี้แกหายไปราวกับล่องหนหายตัวได้ทีนี้ลูกหลานกลับมาจากทำงานตอนเย็นแสงแดดหายไปจากฟากฟ้าแล้วเขาไม่เจอแกก็ออกตามหาแกกันยกใหญ่เรียกหาถามหากับเพื่อนบ้านมีคนหนึ่งเห็นว่าตอนบ่ายๆแกหิ้วถังน้ำไปซักผ้าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจว่าแกกลับขึ้นมาจากชายคลองแล้วหรือยังไม่ว่าถังน้ำหรือผ้าก็ไม่ได้อยู่ที่สะพานเขาก็เลยไม่ได้ลงงมหาเขาสงสัยกันว่าแกน่าจะเดินไปที่ไหนสักแห่งถามร้านค้าว่าแกไปซื้อของบ้างไหมเขาก็บอกเปล่าแม่ค้าสายหน้า